أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أشد سورة البقرة بيان الشرور والمسرور، اثبات التوحيد، اثبات الرساله، جهاد في سبيل الله، انفاق في سبيل الله. سورت کو شروع نشو کی تقسیم دے اول ایسا صلاحیتون آیت نمبر سلم پوری ایک اول مسئلہ اثبات توحید دوی میسا 101-176 یو سلشپا گویا پوری دوی مسئلہ دوی میسا کی دوی مسئلہ اثبات رسالت دوی میسا 177-253 ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ او سلور میسا 254 ناخره پوری پای کی بیان ده انفاق کی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کول دا اللہ پدا رکھا اول ایسا دوی ایسا بیان چی می ترسیلی دره ایسا با بیان ده جہاد بانده شروع دا ده جہاد کسونا من بیان کرن چلور مرتبی او دیار دست کسونا او دارنگی ده جہاد دره منازل دی ابتدائی درمیانی اخری ابتدائی منزل میدان جہاد توتر نمت کے بہت مسلمانان سکے درمیانی منزل دا جہاد کی میدان جہاد توتر بیا بے سکے و آخری منزل دا جہاد جہاد نبورا واپشی نبیا بجدی سکاری دی صورت کی دا ابتدائی منزل بیان کی دا ابتدائی منزل دا پارا دل خبر ضروری یہ دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت دویم دا ملک اصلاح ملک دن اصلاح اندرونی او درین دا مجاہد دا کور اصلاح دا مجاہد ٹریننگ ایو آیت کے بیان کر 177 یو سر گوا ویا لس صفات بیان اول دا مجاہد دا ٹریننگ دا پارا پیدے دا قیدی سر متعلق پیدے دا مات دا قیدی سر متعلق دے دا پارا پیدے نا بزدلی ہو جی او دا عمل سر متعلق پیدے صفات دے دا پارا پیدے نا سستی ہو جی ذکر بزدلی او سستی مجاہد دا جہاد نا منی کئی نہیں مطلب جہاد تینے سے نکلی دی کہ بزدلی پکی ہوئی سستی پکی ہوئی دا جہاد نے شکو رہی دا ٹریننگ دا مجاہد بیو آیت کے بیان کر بیا دا دوی ما خبر دا ابتدائی منزل دا ملک اندرونی اصلاح اداغی دا پارے سرو قوانین ذکر کر یو القصاص من الظالم ظالم ندید سزا ورکوشی بادل دیتے واقعستشی دویم تقسیم الاموال دو قانون شرعی مال دے شریعت طریقہ دے شریعت تقسیم شی لکہ قدا انشی نکومت کی با شر فساد جولی درین حکم سوم لے ارتباط نفس او ضرورم نہیں عامل ارتشا دعوت درینی سے 190 نمبر آیت کی او دری شرائط دے جہاد یو فی سبیل اللہ درین دویم اللذین یقاتلونکم او درین ولا تعتدوا بیا 195 کی ترغیب انفاق تھا کہ جہاد سر مال دائر دور در ضروری ہے 196 نرسو بیان دہ حجیان اور ترغیب والی سے تھا کہ جسے حج کے حج عمرے کے نو یومن بل لے کے بائی کی عمدہ شانتی بدل کڑی مال لگی چاہ جہاد دے نو ہم لوگوں کو بیا دہجیان تقسیم کو حاجی سعید حاجی شکی داری اعلیٰ و ادنا درجے ذکر پر دکھاؤں بے ترغیب اور دوبارہ جہاد تا آیت نمبر 208 کی کہ اسلام دیو سج دو نم نے دے بلکہ پہ اسلام کی جہاد دے ذکر حکم کو یا ایو الذی نا منو دخلو فی سلم کافا دین اسلام کی پورا در نشینی مگر پورے عمر دانا چیئے ہو کیا بلنے کے بیا زجر ورک تخفیف دنیاوی او باقی مثال دے بری سائی او آیت نمبر 213 کی نقطہ دا مشروعیت دا قتال چې جهاد الله ولې مقرر کړی او 214 کی تشریح 214 کی چې ګورې کوم جوړ داس باندې سره وګورې دا چې ترې موږ جوړ داس وکم اوس ما دې نه توغټ نه ته زړه د حالات داسې جوړې تکلیفونه مصیبتونه مې تیرې په دنیا کې بعد دا غینا وښه دغه قرآن وایي فإن مع العسر یسرا د تنسیا سره اسانتیا ده نو چې دا د انګلیسي کې راځي مشرات د دنیا مشرات د آخرت د دنیا خوشاله ده د آخرت تکلیفونه دي دنیا کې تا د موضوع جون تیر کړ او د څه تکلیف ده تیر نه کړ نو ګوره هغه دې کې ورته سختي دي په ظاهر کې مشرات د دنیا مشرات د آخرت دنیا کې تکلیفونه ده د آخرت د هغې خوشحالۍ دي او راحتونه دي مزید دي د آیت نمبر 215 نه 215 نه وروسته د درېمه خبره د ابتدایي منزل چې هغه د مجاهد د کور اسلام د هغې بیان شروع کړ او 14 احکام یې ذکر کول د مجاهد د کور د اسلام لپاره تر دې پورې 10 بیان شوي دي یو چې د کور مشر به په کور والو باندې مناسب خرچ کړي 215 آیت کې 214 کې چې د کور مشر به مجاهد وي بهادر وي درېم حکم آیت نمبر 217 کې چې د کور مشر به د ډېرې فائدې دپاره لږ نقصان کوي یعنې لږ نقصان به برداشت کوي څلورم حکم 219 آیت کې 219 کې چې د کور مشر به د لږې فائدې دپاره ډېر نقصان نه کوي پنځم حکم آیت نمبر 220 کې اصلاح او یتامه د یتیمانو اصلاح کول شپږم حکم آیت نمبر 221 کې چې د نیانو نکاح مشرکان د غلط خلکو سره خپلوري نه کول د مشرکانو سره اووم حکم آیت نمبر 222 کې نه یانو افعال ممنوعه دا کارونه ځان ساتل چې الله ته ونه کړی او اتم حکم مقصد الجماع با مقصد هر یو کار با مقصد کو نهم حکم آیت نمبر 224 کی تعظیم للہ دا اللہ د نمون تعظیم کی بے ضائع دا اللہ نم نے استعمال ہے کی بارا خبر تا قسم خلی دا اللہ دن لسم حکم آیت نمبر 226-227 کی 226 کی حکم الیلہ د قسم یو قسم بیانو یو رسم حکم آیت نمبر 228 میں شروع شوه 231 تنه سو بیان ته مونږ کړه دی یو خدای طلاق شي نو داغي عدت څه ده مونږ طلاق کیسونه بیان کړو چې طلاق دو قسم دي بدعي او شرعي بیا بدعي هغه طلاق چې پدری دا غدری ونه طلاق په یو ځل ورته وای شي او شرعي طلاق چې د شریعت طرف هغه به تر دغه په خپله طریقه معنی چې کوم د طلاق تور کولو طریقه دا موږ مونږ بیان کړو طلاق احسن طلاق حسن او طلاق جائز احسن هغه طلاق چې یو طلاق ورکی او تدری هغه پورې دریو بیمارو پورې داخل کړی بل طلاق ورنه کی جسم دا غدری بیماری تی ریشی نو داخل په دې معنی خو یو طلاق معنی د دنه جدا شو وای شو طلاق بای نو شي چې په دې درې مې شو کې در نه دا وخت یې خپل ورنه راغی دوباره د یو طلاق نه پس او طلاق یې حسن طریقه دا وا هغه غلبنه و باندې دویم قسم د شرعي طلاق طلاق حسن ریکی دو طلاق اول کی یو په یو تور کې ور کې چې کله دا یو ځل پاتې ځکه دا ما ویلو چې د علماو اتفاق دی په دې کې طلاق به په د پاتې په حالت کې ورته د بیماری حالت کې نه نو په یو تور کې یو طلاق ور کې په بل تور کې بل طلاق ور کې او چې دای کوم عدت ته نو هغه چې تیر شي نو با ان مطلب د دو طلاق نه بعد هم خوال ور نشي یو طلاق ور کی بیا بل تور کی بل طلاق ور کی او د عدت تیرے دو پوری پری دی درین طلاق ور نکی نو مو دیدو طلاق و سر داخل دا ندن جدا شو طلاقی ایدت ختم شی بس طلاقی طلاقی رجعی نداشی ووی طلاقی باین تا رجعی آنا طلاق کسر پکی واپس کیلی شی نکا بغیر دس نکاح کولونا لیکن چکر طلاقی باین شی چرا خدا ددن جدا شی مطلب یعنی مطلب ایدت ختم شی مدا طلاق باین شی چې په دې کې به دوباره نکاح تا دغه خو د دې د عزت یې له نمخ کې لکه دغه دوباره د نکاح تا ذکر ضرورت نشته خو چې عزت تیر شو او دې بیا خپل خبره باندې پښیمانی دې بیا نکاح خدای ځان سره ذکر شي خو به هر دوباره باندې وی نکاح کې لیکن دنا دو چانس تیری دیده سر ایو چانس پاتی دیده تلاو ایشو نو او یو دی جائز تلاو جائز تلاو دادرین کسم چکم دی کشلی که چی بیو توہر کی یو تلاو پر کی بل توہر کی بل پوشی پوچکر یا دا خورا میاد ساتی چکر رنبی توہر چکم کی پیلنے تلاو پر کی نو داگی نباد دیکھوان نو وردی وخان پدوین تور کبل زکه د دې اراده د طلاق ورکولو زکه کده رجوع وکړه نو عیدت په دغه ځای کې ختم شو بیا به چې دوباره د بل طلاق کړه ورته عیدت بدلاله دی شروع کی یو څه چې د طلاق ورکړه په یو ځل پاکوالی کې تور کی بیا بل یو بیماری تیر شو بل تور راغی پای کې طلاق ورکړه دوی بیا دوی بیماری تیر شي بیا درې ځل چې تور راغی بے طلاق اور پوزیشن گدرے میں بیماری راشی دے دینا بدا خطر کا بیماری کا بے رجوع کولے نشی بوشی نباقی نباق دا خطر بدنا بدری و طلاق و سر دینا مطلب مکمل ختم شی بوشی او بے چی دا خطر دوبارہ دیکھ پر اول غوانی دا خطر و بے دا بل سری سر نکاح کئی اگمخ کے بیان لازی بوشی دی آیت کی اتراق و مرتان دوسقا دوین طلاق خبر ادا چی مطلب چی انسان تکوختی اس مووی چی انسان پو دی دو صورتون کی خضا واپس زانت خضا کولیش یو طلاقی ورکڑے دے نکو پا عدد کی دن نے رجوع اکڑا رجوع پارا طریقہ بانی پوشی خضی خوار لاسی پیوا چو یا چی پارا طریقہ بانی رجوع اکڑا خضی دے خضی ہوئے پا عدد کی دن نا نو دوبارہ نکاح تاجت نش کرے عدد چکم اگر تقریباً دری بیماری دی دری میں سے تقریباً برابری پوشو دارنگی کدو تلا کے ورکل نهم دد سرا پا عدد کی دن نا در رجوع کولو رجوع مانا واپس کے دل در رجوع کولو اختیار اس کرے بغیر در دغنا در نوی نکاح ورسنا چکل عدت تیشی بیا دوبارہ نکاح دے بہر حال پائے کے مسلم بیا مقیی یو طلاقی ورکڑے دے عدت تیر سا نہم رجوع کولیش ایشو کدارنگی انی مطلب نوی نکاح ورکے بیا کدو طلاقی ورکڑ کوئیشو بہر حال دلون بی او دوین طلاق نپس دوسر دو رجوع اختیار کرے کوئیشو نزل تاگر دوین طلاق خبر رکھے چکم کی انسان تر کمی پوری دخلی نا خدی سر رجوع کولی جی مطلب خدی لواپس لیشی چی خدا واپس خدی کی مزلتوی اب طلاق آغا طلاق چی رجوع پا کسی کی معنی دا سوری کی خان اس کا لفظی معنی کی دا سی اب طلاق و مرتان طلاق دو دی نو طلاق و دو نی دی طلاق و دری بی دیسے نا نا طلاق نا مراد آغا طلاق دے چی انسان پر کے رجوع کولے شی نا آغا یو دے یا دو دی اطلاق ہو آغا طلاق چی رجوع پر کی سی کی رجوع ری جیم واو عین رجوع آغا طلاق چی رجوع پر کی سی کی مرتان دو دی یعنی مطلب چی دو طلاق دی ورکڑی نو دا عدد تیرے دو نمخ کی پر رجوع کولش مطلب دا دے فا انسا کن نو یا خساتل لی بمعروف پخی طریقے سرا او تصریح یا پر خودل لی بی احسان پخی طریقے سرا کوئی شئی مطلب دا دی چې دوه طلاق دی ورکړی دی نو څنګه سره موقش کرے نو یا کوئی په صحیح طریقه و ساته وشي داغه حق ادا کوا هغه بس حق ادا کی او یا پر غسل می په صحیح طریقه بس یا پرې را عزت پتی شي هغه بل خاوند کی ته بل خدو کا وشي دغه دا ربو طریقه دا او چهري په پاندا وره رسو راځي کړي اچي وشي اغيبا خدل دلا ورف نو چو وقت بتی دې په نو واپس به خزر نه وشي به به سموده و په پرې ځان کړو یی طلاق باندې ورکو نو چې کله بیا به طلاق ورکو بیا به پرې خوځتا نو نه به خزر کوله او نه به پرې خوځتره پازا بوله به نو دا نه چې مثال دې د پازا ته نه پاره وشي رجوع کی او بیا ته خزر نه وي اغه حق نه ادا کی فامساک نیا کو ساتلنی بمعروف بخی طریقے او تسریح یا پر خوشتلنی بی احسان بخی طریقے بس یہ او سات سما خذو تو حق ادا کوا او یہ پرے بس ولا یحل لکم داوش یو بلا مسئلہ بیانے ولا یحل لکم مسئلہ دخلائی نمکو معاشرہ کی دا مسئلہ دے رضیات دا من سبا وقت ولا یحل لکم او روان دې تاسو ده ان تاخذو مما چې وارې تاسو مما دا نه اتي تمونه چې ورکړي تاسو دې خلل نه شي ان څه شي ان مطلب یو شی دی وانه دي ان خزر یو سره مہر کې څه ورکی هغه مطلب او روان دې تاسو له او سړو ان تاخذو چې واخلې تاسو مما دا نه اتي تمونه چې ورکړي تاسو دې خلل نه شي ان څه شي الا اي خافا مگر چې یلی دا دوانا ان لا یقیما ان الله یلی ان لا رسل کی مگر تیری دا دوانا این دا خدا قاون ان لا یقیما حدود الله چې د دینا چې وګن درولې شي پوری دا الله این دا پوری دا نه احرام دا نه چې په صحیح طریقه باندې با دا الله دا حکم شي دی چې دا خدا دا قاون حق ادا کوي خاوند خزی اگر ما خیالت کتی تو کرو ولہن مثل لذی آلین نبی المعروف سب جیدے سڑو حقوق دی بخزو بانا کرنگی دی خزو کو سڑو حقوق دی وشی نو دارلا آغا احکام چاہا دیو بالحق دا کولی دارلا حکم پورا کولی احکام وشی مگر قیری دوانا خزا خاوند دیو اللہ دیو جنا چوبو ندر ولیشی پولی دارنا یعنی دا اللہ را حکام بپورا نک بیشی چه اللہ دا خضر یا دا خاند ابارے کی کم حکونا را لگلی یا نور لکم احکام دی وقت دینا یعنی دل نبیا خیر دے کوای خلی تی سڑے مسئلہ دا خلی بیانے ورا سے خود طلاق و اختیار دے سڑی سڑے لکم اخیار کتیر شو ولی دا جال علیہ نظر آیا او دا پار دا سڑو کدی خضو یہ درجہ دا فضیلت دے انی اللہ دی لے فضیلت یو بروانے ورکڑے وښه هغه روانه قران ذکر کوي وښه په سورۃ النساء کې الرجال قوامون علی النساء په آیت غالبا ویلو چې سړي الله مشران کړی دي دی الله دې مشروي د کور ال دې ودی بیان کړی دي چې سړي ولی به مشري ځکه یو خدای چې دې بدلی تور مضبوط ته او دوی دا چې دې مال غټي خزو خمال نه کړی کنه کوئی نو ته کې دې مشر کړل نو د سړو او د خلکو حقوق برابر دي او څنګه دا الله یو فضیلت ور کړې په زمانه چې دې به حاکم وي بس غټه خبره ده صرف دا حاکمیت په تور باندې چې دې مشری دې به امیر وي نو حقوق کې برابر دي کوئی حقوق ولا اني څنګه دې سبي حق ته دانې نه کړې په حق نه او بهر د خوري مسله نو چې د طلاق او اختیار د سړي سره ده ځکه سړي کې برداشت دی وی لیکن خزه کیا ځان دې برداشت نه کدا چې واجب د طلاق او اختیار خزه او کړې ټول سړي په انداز کې کوي کوئی شي او لیکن الله سړي نه دا اختیار ور کړې او سړي کې برداشت سړي د خزه هر قسمه هغه کمزوري او خبره برداشت کوي کچھ سمت لبئی قرآن نے بتایا ہر قسم تابو کی وہ سڑے پد سے مدا خبر مانگ طلاق نہ ہوتی خبر دے رضیات احد نوان ہوئی کچھ لیکن خلی کو معمولی معمولی خبر باندھی گیا جنگ جگڑ گئی نو ریو جنان شریعت اختیار اللہ اختیار روکڑی سڑی نے طلاق لیکن بعض اوقات نقصان سڑی کی ہوئی بعض اوقات نقصان سڑی کی ہوئی نو شریعت خود لوگ اختیار رکھے تو کھلے دل تو چکن بیا نہیں خلا خے خی لام عین خلا خلا ویلے گی چخد دے طلاق ہو ان یاران کے طلاق کو بھی ہم سڑے ور کئی پدو مردے چخد دے دے طلاق کو ڈیمانڈ کی چمال طلاق کرائے کوئی شک اگر ما بو دا صحابی واقع میرے بتا سکنا کہ نبی علیہ السلام را جر ما خاون کسانو گلوی دا ما باندے خونے لگی دا رضی علیہ کا مزر چکا چی دا دا حقوق کمانا سکا میرا چی خاون دے باہر کوئی دالا نیرے دا ما نو دے دو چی مال طلاق نا کی اگر صحابی پیغمبر علیہ السلام رو دا او تو چی دادے سے خبر آ اگر دے جہدر ٹھیک دا نبی علیہ السلام آگا بی بی تولوی کہ اگر سے درکڑی ابو لور کی ہویا و غم ورکو کنور سا والی نور عمر یہ باغ یہ ورکڑی وقت واپس واپس دے نو بدی صورت کی چکر سڑے خد دا طلاق کو ڈیمانڈ کی چمال طلاق را نو سڑے تے کہ یہ اسی دوالی کہ مہاری ورکڑی کنور سے دیو والی نو بزائر باندار رشوت کاری قرآن دن تمخ کے مر رکھے چیر بزائر باندار ناروخ کاری خانا کی ناروان لے اور ولا يحل لكم او روان دي تاسو را يحل ده حلال ده فزر اور ښا ني روان دي تاسو له چوا کړې تاسو دا نه چور کړې تاسو دې خو جوړه څه شي يني مطلب هغه چې کوم مہر کې تا یو شي جوړ کړې چار څوم نشو نا فسر دي ور کړې دي ګور دي ور کړې ک بلاد دي ور کړې ک بنگل دي ور کړې وتا نه روان دي چې ته ځخه دي نوالي چې کله سړی طلاق ورکی ښا لیکن کخد دے طلاق کو ڈیمانڈ کی نو بدا دے کی بیا سڑے ڈیمانڈ تو لے شی کوئی شی تو ظاہر بانے دا نارواح کاری علان کی دا نارواح نگا شریعت دے قرآن کی اللہ دے جواز ورکڑے دے کوئی شی ذکر خدو دے تکھر دے طلاق کو داگر کڑے کڑے چی مالا طلاق کرا نو اگر صحابی تیا گا باہر واغس تو اگر صحابی اگے لے طلاق ورکڑے کوئی شی نو بدی دے کہ سڑے دخل دے سواخلی بدی صورت کی مخیر دے زمان کو معاشرے کی سکی وہ نیا ساتے کچرے بعض اوقات سڑے طلاق نے ورتے دخل ایک صورت کی چکر اس خد خود او غواری زمان دے معاشرے چکم دا صورت حال روان دے دیر بد حالات دی بدے کی مولیان مسئلہ کئی نئے دے حوالی سر کسو کی کئی اگئی بسو کو لیا نا اور چیزے چاہ کم مولیانو لا ضرورت دے چی ویناو کی اگر فضل لوگن دے پوشی چیر وید دون رو علماء و مشر دے جسی مولیانو لا بکا دے چی دازان تا سوائی بکا دا چی مطلب خلق پیو نہیں کنا و زمان فورا بسو نا کسان واری و لیکن دا گا مولا بکا دا چی دا مسئلہ ہو کی اور پدے مسئلہ باندیا خلے دے زمان پا دارتو نو کی دا کسی کی پوشی دلتا زخول طریقہ سے ہی خد طلاق کو ڈیمانڈو کی شمال ہے طلاق وہ طریقہ دادا جیسے نہیں چی ڈاریک با ذکر حالان کے خد بابا لوگا ناروا کی سرے بابا کا باندھی لے کے خد بھائی مال طلاق کر حالان کے سڑی با سڑے بدا کے خرچوں اور کئی حق میں ادا کی بعض اوقات خد ادم سے لگ کر سڑی دا اللہ طلاق میں اشتہار اپنے مزہ کرے جو سڑی کی برداشت نہیں ہوتی نو عدالت بس گئی سڑی لگا موقع اور کی وہ تو کوئی مثال چلو میں سے ٹائم اور کی مثال خبر کہ بھائی تو لگدار صورت کی چکر سڑے حق نہ ادا کے سب ہے خبر آگے صورت کے نہ وہ تو کوئی کہ بھائی دا خپل منس کی دا معاملہ حل کی جس کی سر یہ موقع اور کی چبیا راشی کو میں مطلب پھول ڈکشے مسئلہ میں برخاشی کی سفر کنی یوزن با موقع بلے ورکی مثال یہ سرور میں سے ٹائم بیا ورکی چرک اکبر منس کی دا خبرہ برابر رکھے وشي کني بیا راړ دوباره په دویم در باندې په دریم در بیا مو کور کې چې کاری کې مرشد تقریبا یو کار ټیم ورکی بلی کې بلی دریم مو کو کې نشي کپای کې مسله حل نشوا نوځ بیا با قاضی خاون ته وګ مخی چې تدل طلاق ورکړي کوم طریقه دا دغه طلاق او اختیار مونږه خاون چلې قاضی با پوښي عدالت بده باندې زور کی او دې خطر او بيدې طلاق ورکړي خاون به طلاق ورکړي ښا زمو په معاشره کې څه کیږي چړي طلاق نه ورکړي او جب چې بده وي چې بيزا ساتو طلاق خوش هلاکه د طلاق الفاظ چې کوم دي دا مخاون وي طلاق به خاون ورکړي نظم په معاشره کې عدالتو نه څه کوي چې خزه طلاق او ډیمانډو کې جماله دلا نو لار چې عدالت ته کیسه چلیږي نو چې کله مسله حل نشي نو بیا عدالت فیصله کوي چې بي دا مونږ جدا کړو هلاکه جدا شي مې نه غوري په دې طریقه دا عدالت په فیصله باندې سم نکی غوري یا ساده ها دا عدالت فیصله دا عدالت چې د خوري را مسله لاړ شي او عدالت د طلاق حکم دی نو دا به غوري خاون ته وي چې ته دې له طلاق ورکا دا ورکوي دې ما دا نه چې عدالت حکم چې به دا جدا شو مونږ دې فیصله وکړي چې دا جدا شو دې طلاق وشي نه نه عدالت د دې فیصله نشي کولای ځکه خاون دې هغه دې چې هغه کوم سره دا دې واده شوی دی نکاح شوی طلاق باغ ورکوي دا عدالت دا اختیار نشته نو دې وجه نه حکم عدالت کو جدی دې جدا شي نو زه سره خو سره دې اپ کو ګل نکاح وکي هغه باندې کو د جنا وړو سره راځي نه نو خود چې دا کدا خدا کو زوجیت کې دلاخه ویلا دا دا په حکم خدا دا نه نه جدا شي وکړه چغلا طلاق نه دی ورکړي نو دا خدا لګیا ده د خال بل خاون دوکي مدا کو زنا وکي اختر ده نو زمون کومر کدا یو مصیبت روان دی الله دې رحم وکړي یو سبب خو نه دی دا الله دا عذاب کړي وایي ولا يحل لكم روان دي تاسو لا تاخذوا جواب نه تاسو دا نه اتيتمونا چورکړي تاسو دې خو ورا چين څه الا ان يخاف مگر پیری کی دا دوانا دخ دخاو ان دیو جنا الله دیو جنا لا يقيم حدود الله چوبن دروریشی پولی دا الله ان دا الله حکام با اون دروریشی عمل بکیون پریشی فاین خیفتم دا اوسا وارثانو تول حکم کئی دا دالک مور او پلار خپل کور والای چی دی او دا جنی مور او پلار دا آغیش پلوانو تا دا حکم اقی کرے فاین خیفتم پس کچری پویشو خیفتم یعنی فاین علمتم خوف بمانا دا پوی ذکر چی انسان پویشی رو یعنی پس کچی پویشو تاسو اللہ یو قیما حدود اللہ چوبن دروریشی دا دوانا پوری دا اللہ این یا احکام دا اللہ بون دروریشی اگر د خدای د خاون چې کوم خپل باندې یو بل باندې حق دی پس کچری پوه شوی تاسو الله یو قیما حدود الله چې په نظر ورشي دا د دوه د خدای خاون پوری دا الله فلا جناح علیهما نشه ګنا پرې دوانو باندې کوم دوانا د خدای خاون نشه ګنا پرې دوانو پرې خدای خاون سیما پاس کی اف طرف به چې فیدیه ورکی دا خدای به ریمال سرا د ځان د خلاصولو یعنی قربانی فدیه دی قربانی نشه ګنا پرې دوانو فیما پال سکه افتدد به چې قربانی ور کی داخله په ریمال سرا د ځان د خلاصولو یعنی سما د کوم قربانی هغه خاوند چې پیسې ور کی ان کوم مہر چې خاوند ور کړې دیلا یا د مہر نه علاوه که نور څه خاوندو غواړي په دغه وخت کې چېرې به طلاق در کومه چې ما مثال با در کړې ته مال دورا کې زه ورکوې نو په دغه وخت کې کچري دا خدا ځان د اخلاصي نو خامخا خاون پریدي نو کاغذ چې کوم ډیمانډ دیو کی نو بازار دا رشوت کاری ناروا کاری فلای فلا جنا علیه نشته ګناه پرې دوانو ځکه دا خدا خوش ورکړي چې دا اسړی اخلي بازار باندې ناروا کاری د رشوت په یو دغه کې ښکاری چې دا ته چې مال بدار حکین وړه باندې پریدم نولا وی نا فلا جناح علی ما نشه گنا پر دوانو فی ما پاس کی ایس طرح بھی چه قربانی ورکی دا خضا ریمال سرا دزا نخلا سولو وش تلکا حدول اللہ دا پوری دارنا دی فلا دارد دوها نو تیرے مکو جدینا دارلا پر میں تیرے مکو توشی امیه دارد حدود اللہ او چا چې ډېرې خود ګور د الله نه مطلب ناروا مخه چړي ته وای خو دې ته مې دل کا حضور الله دا ګونی د الله دی پر نو مراد الله احکام دي ها فلا تعد دوها نو تیرې مکو دې دینا اومیه دا د حضور الله او چا چې ډېرې خود ګور د الله نه تیرې دې مطلب ګور یا کدی وسړي د یو پټې و خامخا یو پوره د جوړکړی کړه کوشش نو دا نو دا نه د احکامو د شریعت خپل حدود دي کړه چې هغه قران دی مثال د پیغمبر سنت دي د دې تیرې مکو د دې نه اورېدل غوړې دا نه د حدود نه اورېدل دي چې ته دا نه د حدود نه اورې بیا به الله راني شي خامخا سزا به درکې اومیه دا د حدود الله او چا چې دې له خود ګلو دا نه نه اولای کوم ظالمون نو دا کسان دي د ظالمان فهم طلاق دا اوس خبر درین طلاق ته ورته چې درین طلاق ورکی فهم طلاق پس کې چې طلاق کړ دي سړی دا خدا په درین طلاق سره دې درین طلاق یې ورک فهم طلاق پس کې چې طلاق ورک دي سړی دې خدای لا پس کې چې طلاق کړ دي سړی دا ها کې مراد دا خدا بس که چری طلاق کړ دې شپې دا خزا پدریم طلاق سره فلا تحل له نو روان دا لهو دې طلاق کړه دې طلاق چې ور کړې فلا تحل له نو روان دا دا خزا لهو دې طلاق کړه مين بعد پس دې نه پس دې دریم طلاق نه هروي فإن طلق بس که چری طلاق کړه دې شپې دا خزا پدرین طلاق سرا فلا تحلو دی تحلو کی اشارہ خدیدہ نو روان دا داخدہ لہو دی طلاقی لدہ طلاقی چور پڑی دی سڑی من بعدو پسد درین طلاق نا تکا درین طلاقی ورکو ترکنی پوری اولا روان دا حتی ترنی پوری تن کی حا چیو زیشی داخدہ زوجن غیرہ دخاون بل سرا مانے دا خیال کوئی خان پس کچری طلاق اکڑا دی شبی دا خدا پدرین طلاق سارا فلا تحل لہو نروان ندا دا خدا لہو دی طلاقی لا دی شبی لا من بعدو پس دا درین طلاق نا دکا درین طلاق کی ورک بعد داگی نے کیسا ختم شو نو دی خامون دا خدا ترکمی پوری روان ندا داگی ہو جبرانی حتی تردی پوری تن کی چیو زیشی دا خدا زوجم غیرہ دخاون بلسرا مانی دا خیال کوئی کور مانا کی ما حلق مسرا دلتا دتن کی حا لفظ دا نکاح راوڑے دے ورے تن کی حا ماتا سمخ کی بیلو پاربائی کی دیو لفظ یو لغوی مانا یو اصطلاحی مانا دی دے کی دا نکاح لغوی مانا یو دے کی دل دی تکا چی نکاو شی در سڑی و در خزی نو آگئی و دیکی خاما خا پوشی نو در نکاح پلا مانا چی کمدائی و دیکی دل پوشی او نکاح بیا پا اصطلاح کی دا چی کم مہر مقرر شی و دارنگی آگا ایجاب و قبول شی چیرد دالون میتا در کرده دا ولکو آروی ما قبول کرده دا نو آگا اصطلاحی مانا دا پوشی لیکن پو لغت کی نکاح بھی لکھی گئی یو دیکی دو تا پوشی آغت وقت آنا ننم یو دیکی دل دی الگ تو جنہی میں یو دیکی دل دی پوشی تو دتن کی حنا مراد دیکھا نا دا گوئے داکہ تے وہ غزات کو مہا حد دا گردہ مانا غلط دا تردی پوری چی نکاح ہو کی دا خزا نخاون بل سارا دا مانا غلط دا گوئے ولی زکا چې دا سړی داړو مخاون دي چې کومور اومبه چې دا دې خدای لا طلاق ورکی کړه نو دا دی پیرنی خاون دا آگے پوری نو جائز کی گی چی دی خدی دبل خاون سر وعدہ نہیں کڑے او جیمائی نہیں کڑی کوروالے اگر کوئی دی چیغے نہیں کڑے او داگی تزوج ہے ماں حدیث کی راضی نبی علیہ السلام نے بی بی رانا او امداغا تکو سی دوکو چی حضرت زر اگر خدی اگر صحابی دو چکم مخینے خاون دو چاولا طلاق ور کرو نو دی اس دویم وعدہ کرو دی دویم خاون ندی طلاق وقت چی مطلب نبی علیہ السلام ندی لاغلی و چیرا چیرا دی دویم خاون ندی روبی خاون چرا دوبارہ نکاح کول غوار نو سو صورت بی لگا سو طریقہ بی نبی علیہ السلام تیتا پوسو که داغا بی بینا چی دا دویم خاون چیستا کندے نو آیا تا دا دا سر کوروال اکڑے اوشی لگا با الفاظ ادانو دو کوروالی یعنی خود آغیر اگا الفاظ ندا زائری گی نبی علیہ السلام دوی چی تا دا دا اخپل دا دویم خاون دیو تیاد کر چی تا دا اگا خواد سکلی خواد نا مراد اگا جیما آوا کوروالی اوشی نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بشارتن الفاظ کی هغه توی چې مطلب هغه سره هغه د لایق نه دی دی او شي چې مطلب دا چې هغه زما حق نشي ادا کولای مطلب هغه کی باغ چې کومه دا د مدان کې تا په دوه وکینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه فرمایل ځکه هغه ته بشاره باندې اگر نبی علیہ السلام کو ایک اچھی مطلب اگر زمان اگر حق نشی ادا کرنے نامرد بو اوشی لکا اگر مردانگی بو بکینو ادھو خدید حق ادا کرنے والا اوشی نبی علیہ السلام دو فرمائے چی دو رنبی خاون دو پارا تاغی پولی تن حلالی گی چی تا دو دویم خاون چکم تا کم سردہ نکار کری دویم خاون چی تا دا اغی خواگه نی سکری و اغیستا خواگه نی سکری این مطلب جمع نی شوی نو دا رومی خواهن دا پارتا نا حلالی دیکھوار از ما پوشی نو دید اکی دا از بور دا اغی وجه دلتا چکم مطلب دی او دی سبی دا خدا درین طلاق مانی طلاق اکڑا نو کتا دا تن کی حن مراد نکا والی تردیب اولی چی نکاوی دا خدا دا بخواهن بل سرا نو صرف نکاح کول ندی ځکه خدای به د بل سره نکاح وکړي خبر وایي نکاح خو سره څه ته وایي نکاح ویل کیږي هغه ایجاب او قبول جنې مې درته وو هلک والا یې قبول شوه او مهر مقرر شي خبره ختمه ولي نو غیر وشي دغه نکاح ده ټیک شوه نو مطلب که جمع نه شي وي نو کتلا لفظي دا چې کومه معنا عام طور سره خلک کوي نو کدا ته والي نو مطلب دا دی چې نکاح به وشي وي او داخلی مثال داخلی بدوی وادی مثال خبره نو نکاحو شو دا وی شرا زری دویم خاون سو وخت نه پیروم دل طلاق خل واپس پر خاون لازم پیل نی دا صرف نکاح شو ودا جما وغیرہ نه شوی نو په دغه صورت کې دا دویم خاون نه داخله ک طلاق وام لی دا د رومی خاون د پاره نه جایز کی تر چې ما دا صحابی واقع ویل تا بلکه دی په خپل مس کې جما کوي بعد داغي نه ودا هغه پر خاون لړوا کی کوشش او په دې کې بل ډیلینګ هم نه لکه څنګه چې ابرول ما د حلالې او مسره باندې کړو دا هم نه چې نا په ټیم ما چې مولا نه راولي چې کله ترا کور کې دی وانه نو به مولا په ذکر دی مولا ولا بیا طریقې ګوري کوشش نبی له سلام حدیث کې فرمایلی دي لعن الله المحلل والمحلل له محلل دا چې روا کوي ولا مولا او محلل له هغه سړی چې چاله روا کوي دا خزه چې مولا دې راولي چې ما خو دې طلاق ور کړی نو هغه هغه یو طالب ته بلی کا کی هغه سره شپته نه کی سوال بیا دې چې دې بیا نه کا ته باندې کوئی شي نو بیدت کی نکاح کیږي نه سره نه ناروا ده نه د پاسه ناروا کیږي کوئی شي اخکاری دا سی دا شیف یهودو کیو زدر امیر سلام دا حدیث بیان کړی دی دا خبره چې نبی اسلام کړی څه نه کړی دا شی لکه دی یو د کو داسې چې لعن الله المحلل والمحلل له وشي نو دلته اذا خاون طلاق ورکی بعد داګه چې دا دویم خاون دا وکی داخله او داغه سره جما وشي نو دې دې کې د نکاح نه مراد یو ځکه دین دی او د زوجن نه مراد اگر جماع دا اگر نکاح دا اصل کی اگر نکاح چکم منگا ہوئی نلی زوجن نمراد اگر نکاح تا اشارہ دا او دا تنکیحا نمراد اگر یوزے کی دل دیکھا لغوی مانا دا تنکیحا او زوجن کی اشارہ دا نکاح دا کوشی ممانے دا خیال ہوگی فا این طلقا پس کچھلی طلق کیونکی دا سرے دا خدا پدرین طلق سرہ فلا دخل له روانه دا خدای دی چې لاري طلاقیا مم بعد په ځدرین طلاق نه حتا تر دې پوری تن کې ازوجن غیره چې یو ځای شي راخله د قانون بل سره ای یو ځای شي ها جما فین طلقا پس کې دې طلاق کې دا خدای دا سره دا دا اوس دې دې کې دا فین طلقا ګوره محکم دغه لفظ دې فین طلقا او دلته دې خو دې دې کې دا فین طلقا اگر دې خاوند نه ها که اگر دویم خاون سره نکاح اوشو واده اوشو جماع اوشو بعد داگه نا خبره دخوا فاین طلقا پس کچلی طلاق کی دا دویم خاون دیخه دینا اوشی که اگر یو طلاق ورکڑه دی که دوی ورکڑی که دری ورکڑی خو یو نمراد اگر یو طلاق باین خوا اگر طلاق یو ورکی و پری دینی دری منسو بوری فاین طلقا پس کچلی یاد آگا سره مرشی اور دویم خاون دی مرشی نو هم دا خدا درون بی خاون دی پا روا کی گیا فاین طلقا پس کچری طلاق کی دا دویم خاون دی خدا فلا جناح علیما نشه گناہ پا دی دوانو باندی درون بی خاون دو پا دی خدا باندی این یا تراجع دا گدا رجوع این یا تراجع چی رجوع کی دا دوانا ان دننا کچری یقینو دې دیوان ګومان نه خا کچری زکه ګومان نو ګومان خو بیا خبر نه وکړه کچری یقینو دې دیوانو ايو قیما چوبد رولې شي پوری دارلا یعنی کو دوباره دې یو ځکه دل واړی نکاح تور واړی دوباره یو بل سره یو ځکه دل واړی خو دې دا یقیني وی چې آو دمخ کې بشانت وخت باندې رو اوس بمنګ په سې طریقه وخت له جن جګړې او اج کوم مخکې څخه دی هغه څه بنکو ان ځنه یقین خا اوس کچري یقین دې دوانو ايو کې ما حدود الله چوبه دې ودي شي پوری د الله د الله کام ادا کړی شي و دې کو حدود الله او دا پوری د الله دی بینوا بیان الله دی لا اخومیا قوم له عالم چې پوی الطلاق مرتان والمطلقات الطلاق شي وي خدای ته بسنا اندرا بکه به انفسینا خو نه جانو سره ثلاثه جو قرو درې هزار ولا يحل لهن روان دي دیکھو لرا ايت تم نه چپټ کی ماغ بچي خلق الله في جو کړه الله تي ارحمنا فخير للي كي ان كنا تجري دا کر يؤمن بالله فيما نور الله باندې اور ملاخر ګورو درستونه او وعولتهن او خاوندان دې خوځو حق دې لای دې دېنا او بس کول دې دې په دالګه دې عدت کې دنا ان ارادو اصلاح کچې اراده دې دې به جوړ جاړي ولهن مثل الذي او د باد دې خوځو حقوق دې خوځو او د باد دې خوځو مثل الذي پشان داري حقوق دې خوځو علينا چې بده خوځو باندې دې خوځو بالمعروف بقی در کشنی طریقی کوئی شی ولی دی جا جانے ان درجہ او دفاع در سڑو کرے خلوبانی درجتن یو درجتن فضیلت دے کوئی شی درجہ در فضیلت دے واللہ عزیز الحکیم او اللہ دی غالب حکمت والا دار اطلاق مندتان آغا طلاق چی رجوع بکی سی کی مردتان دو دی فہم ساکم بمعروف نو یا کو پرے خوصل دی بقی طریقی یا انه یا خوشاتل دی بخی طریقې یا پر خوشل دی بخی طریقې ولا یحل لكم او روان دي تاسو له وسړو انت خود جواب لې تاسو می ماراغنا آتی دمون نا چور کڑی تاسو دی خوزنا شینس شے ایلی اغمہ حرتی مراد دے ایلا ای خوابا مگر تیری گی دا دوان خدا خواب اللہ یقیم حدود اللہ دا دینا چوبنا دولیشی پوری دا اللہ فیم خیفتم نبیہ کدا خدا ترا گو گاڑی و خواب دیسو او جسی ورکڑی اگر دی واپس واقعی نو گنانگار مدے فیم خیفتم پس کچین پوشوی تاسو دا گوالی سانو تو حکم کی خواب پس کې جن کوې شوي تاسو الله یقیم حدود الله چوبنه د وړي شدا دوانو پوری دان لا فلا جنا حلیما نشي ګنا پدې دوانو باندې سیما پاس کې اس تدبې ته قرباني ور پیدا خلا پدې مال سرا د پاد ځان خلاصولو تل حدود الله دا پوری دان لا دی فلا تا دوها نو تیرې مکوې دې نا او مې تا ته حدود الله او چا دې تیرې او کو دې پوری دان لا نه ني واوړې دې الله دې پون نه واوړې دې زیاتې وک اولائک هم الظالمون ندا کسانم دیگی ظالمان فا ان طلقا پس که جنی طلاق کی دا سنے دیکھر دیرا قدرین طلاق سرا فلا تاکنو لو نوروان داخل دی سنی لا نا چی طلاق ورکڑے من بعد پس درین طلاق ہیں حتی تردی پوری تن کی حا چی یوزیشی دا خدا زوجن خیر دغاون بل سرا یعنی بل سرا نکاو کی او جماو کی خا تن کی حق یوزی کی دل او زوجن کی اگر نکا تی شارنا پاین طلاق دا څنګه دویم خاوند پس که چیرې طلاق کی دا دویم خاوند دی خلیا فلا جنا علیما نشه ګنا پرې دوانو دوان مراد رومبه خاوند او اخر ايه تراجا چې رجوع کیرا دوانا این دوانا کچری یقینو د دوانو ايو ايو کیما حدود الله چوبه د ودی شي پوری د الله و دل کبه ګومان ما نکار نه کی ګوره ها ها چې یقینو چاو دیدل کمن نیک وعدو کو نکاوشی نو دیدل بزمن کور آغا شاندی نی در مخی بشاندی یقینی ادا سی یقینی نو بیاقو ممانگا شاندی کی سی نو و دل کا حدود اللہ او دا کنی دا اللہ دیو بینو ها بیانی اللہ دیلن لیکو من آقوم لیعلمون چکوئی